او باسم گیر راوته و جر جر بو دوستان کتی گیشتنی سطحیانه یا منحرف لإسلام لگل تی گیشتنی درست چندی فرقه چند ابید باعثی و قضاوتی انسان فرق که لزمانه که بو که برای لدوستان زور تو را ابون لأفرادی که افکاری الحادیان بو غیر اسلامیان بو توضیحم ویان دا آخر اوه حالی کراون نتیجه طبیعی او نوع حالی بونا اوه یکا بیزار بی لدینو منکری دینو منکری خدای خلق بی عجایب نیا جارک او مثالم گیراو کابره انگلیسی تصوراتی نسبت به اسلام وک خوی علی لمقدمه او کتبیات چون بو لآخر و چون نیلی هد یکی لبرایان که که هادی مرادی که ایسا استادی دانشگاهی لطاران جار ایک سوالی کرد اره تخواه او کتیبه کامه زور یکم فکر کرده و ای خوایا کتیبی و متفرقم دی و لمستشقانو ابی کامیان بی کتیبه کم پی معرفی کرد پی مایا که بفارسی ترجمه کرده و بناوی عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن که هدیه رو اول تا آخر کتاب کلم بکنم انتو اشکال نیه بیوت بیوت ولادی نیوت ولادی این نه بزاره کیت را کتابی آموزش مسخره قانه تماشا که کتاب مکرابن به فارسی بزاره کمی نه آواه ذهن زور اعتماد نکم به نقل مگر برای مسائلی ساده هی بله از آنم فلانه مطلب فلانه منالک یا فلانه نویسنده یا فلانه شاعریک ممکنه ببونه تکراره و یا عواملی که تره و لذهن ما ببینه توا اگر نم معمولا ارتباطی مطالبه که لذهن ما جه اگری و قبولی اکم لگل اشخاص روشن نمینه بوم پی مایه لنامه که شهر لما اخرانه و شتیکی عوام نوسی و توضیحی هم داوا که او عالمانه او عارفانه خنشیرینن بوم ببونه برک لمطالبه و معرفتی کم پی پی ها کردون معرفتی که یا خوین شیرینی کردون لام نه اینکه جزیاتی مطالبیان اوش تک و های یکی لمنام آخرانا اصلی مشکلی او که زور لنوارون نامه بحثی زنا یعنی گورم نکرد به زور اگر نه وک ارزم کردی او مثالانا های باسم کردون لشعره لنسره لنواره ولی اگر زور باسم نکرد بن عاملی که گوریان رنگه او بیکه او مطلبه وارم کرد ولی بیرم نیه یکی بوا جوان جوان قبولم کرد و حالیم بو لدل ما جه کرد و اما اگر بلم فلانه کسوه کرد و پاشن وکا که دی گراه اول تا آخری کتبه کبوتی ولا نیه بلن که ولا نمان دیو او مشکلم هیا مشکلاتی دریش ابینن که زور وقت عباراتی آیتی قرآن نخوین موا او خوشت لولو اشاره کت کرد عباراتی حدیث نخوین موا علم قرآن و افرمه حدیث و افرمه بو چون که مطلوب او یک مطلبه که بگین مترف نه بحالی بون بلکو انشاءالله لزهنی چیاد جه بگره پی مایه ایتر بو حالی کردنی مطلب و انشاءالله با صورتی پرورده کردن گیاندن بقلبی عبارتکان مهم نیم روحی مطلبک مهمه بو زانه عبارتکان مهمه و کسی کسی رو کاری لگل متنو عبارت به نبو عامی خلق هر بو نوعش بو زانه ایک بو کاری کی تحقیقی مهمه که او مطلبه که او تویتی و پرورده کردنی خلق او انه مهمیه که او تویتی مگر وقتی که او ادای امانت پیو بیره رنگه اگر کم باسی او زانه او امام گورانه هدام نکرد بیلا نواریا لنوسینا هل برا ما نکنید جا خواهیان نرازی بیلا همو یان کس بی برکتون کردو خواهمو امتش لبرکاتی فکر و اخلاص یان برخور درکا بله الاخیتش مطلبك نما خوا نقل رحمتي خوي كاتو اللي ورازي بي ازاني توجه حد لرزاتي خوايو هيتشي كيف بردنيو رسولي ديواني خوا بيغامي خوا بي شاء يا خوا هموما دعايش من بوكي ان شاء الله هموما تبقي دستوري خوا بروي مريو يا خوا يا خوا سعي وتلاش من وانا بيلا آخره پوشو پلاشک لناو دستمانه ببینه یا خو آخر من وک رو من سور بیست بینه خواه یارو نگهداری همو مسلمانی که مخلص و همو بنده که بندگانی خواه خوش شوه خواه هدایتی که حتی اگر مسلمانیش نیا یا خواه اووا اگر مسلمانیش نبه بدل بندگانی خواه خوش شوه و بدل پی خوش خلقی خواه بخاطه خوش بختی خوا خوشبختی که هدایتی که باش بزانه بیان خاطر سر رو خوشبختی خوا اجری زیادر که و السلام که گیان جوابی ام پرسیارت لباره حورو غیلمان آمانوا لباره سوینده که بود لباره اوهیان عرصه کم جالو دو سوینده که اوهی که لا تمتعي مادي وغريزية باس كرا وكن يلا آخرتها ننك خدي حولو غلمانو ولدان مادي لبن اوان هر وكي اما عينا موجودات في مادي وان اما اوك مسألة تمتعي جنسي وغريزينية چيه خواهی متعال غریزه جنسی لن دنیا با بقای نسل خلق کردوا زودریش یکی لپرسیانا که پرسیانا کانا عزم کردی خواهی درونی انسان سین ذهن و قلب و نفس نفس و قلب صفاتی مشترک و متشابه یعنی یک جار زوره من جمله لذت و علم نفسیش لذت و علمی هیا قلبیش لذت و علمی هیا نفس بو ام حیات دنیا وظایفی کی هیا بو آخرت وظایفی کی هیا چونکه ام دنیا دنیای موت و حیاتا یکی لوظایف که با نفس سپر راوا متناسبه لگل موت و حیاتا که او غریزه جنسیه لآخرتا نفس اوی نامینه چونکه ایدر موت و حیاتی تازه نیا بقایا غرائزی نیا اگر وابه لذتی که نفس و قلب ایبا لآخرتا لوشتان و لدنیای امروا جنبه یکی غرائزی جنسی ته قلبه اوه نمینه ایتر زور عالی تر و بانتره زور باشتر او وقت انسان لذت لحورو لغلمانو لولدان ازانه که لدنیای امروا جا غریزه جنسی نه یلی او نه عالی به او نه گوره به او وقت که او غریزه اروات لاوا او ایش که مسائلی مربوطی با غریزه به اروات لاوا هیچ کامی که نامینه لذائزی عالی تر لوانه پیشته او سؤالی اولت نموردی سؤالی دوم تا پیت خوش سؤاله که تکرار که دوا درباری سوین بغیری خواه بله ارتی حضور دکم با امجر لازم هر عین عبارتی قرآن بینم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اما جزء کل دو آیه کل باره سوینده ولا قرآن هایا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم اگر وابه سوین دو سوین دی لغو سوین دی جدیه سویندی جدی الزام آوره با انسان عهده عقده سویندی لغو عبارات الفاظه لجیگای که یا نوسی و ما یا و تو ما الان نبیر منیا که بو سویندی لغو اوانه که متعرفه اویجره وان پی باشره ایتر ناوی خدا نبه حتی ناوی پیغمبریش نبی با سوین دی لغو بگیانی تو نزان اوانا سوین دی لغو حتی اگر با خداش بلی واش نبی پی متعهد نبی خلاف واقعیش به لبر ذاتی سوندکن نه لبر اصلی مطلب که او ممکنه مسئولیتی ترد با ایجاد که لبر ذاتی سوندکن معاقب نی بخواه نزانم حالا که ایشی زنی بخواه برای نالم حالا که تشوی خبیتو ایلک بخواه برای من ناچم بفلانه چه ناوی خواهش ایهینی خواه معاخذت ناکه چون که سوندی لوه وقت تکی کلامه به اصطلاحی فارسی که مشهوره تکی کلام و تأکیدی زیاده نه نه برعکس نه والله هر چی که لرزانه وی کلامه وقت او نه والله ایسته که منوتم لوش خوارتر رزانه وی کلامه چو زانم اری بلای داخو دا ایسا او نو اشتانه و خویان مطلوبی که بزاتی گوریان پی نیا اداب کن اما کلامیان پی اراز ریتوا قسمی لغو لگل قسمی جدی عقدی قلب کسبی قلب فرقی اویا لوی قراردادک جدی بدل ابستی که کابرا بجدی ازانه قصه یک اگیریتوا بو کابرا بجدی که کابرا بجدی ازانه هرچن خوانه کرده دروش بکی او قسمی کسبی قلب عقدی ایمانه او مهم لوا مسئولی لوا ابي اجتي ارزش تار قسم بخوي نبي بشتي ولد والا قسم بخوي هيج ارزشي ني عقدي فينا بس بياني تو فلانه كارناك باش كردت يعني كابرچ شنو اگر قرار وايا عقد الايمان به كسب القلوب به كاويا قسيكي مؤكد وجدي لانسانك وبو انسانك ابيجري و اگر ما صدقی کی خارجی به تعهدی با ایجاد که او ابه منوی خوابه یا بلین بصفاتی خوابه با قرآن به که با عنوانی صفاتی خوال علمی الهیه او آراء و کزنایانی حتی سیون خوادن با پیغمبر صلی اللہ با قرآنش هر بله اوارزم کردی یا حتی با قرآنش به عنوانی او لصفاتی الهی جزء کل علمی خواه بای اوامود کتاییدی او رأیه کم که با قرآنش سویند بجایز ازانن منظور مو بود نشان بدم که موافقی اوام سویند با قرآنش بجایز ازانن من رئیه کم دعزن آخر اعزم کردی من بجایز ازانن با عنوانه که جزء کل صفاتی الهی بله اشاره کم با او ولی به پیغمبر صلوات و سلام و رحمت و برکت خوالی بنا خویو همو خوش بیستن اگر او اقتلی مینه فقط بخواه بصفاتی خواه بجایزی زنم قرآنش با اونان جزه لصفاتی خواه جلویک لصفاتی خواه حدیثک که رنگیک لقدیم که صفاتی الهیه حدیث یعنی جدید قد لبرابر قدیمه كإمامي بوسيري رحمة وبركاته خوالي به جوان إشارة كابا وكا هم قديمة هم حادثة عيني بيت الشعر الآن نايتو بيرم لحالك حفزيش ما عليه الفاظي كا محدثنا راو بو إما قديمة كصفتي موصفة قدمة كخوايا او مسألة حدوثه قدمي قرآن إلى بيتك هردو هنا وهردو الراستة عم حديثة عم قديمة باعتباري او كجزئك لصفتي خواه قديمة بجايز زانم سوين بخور بيخورني إشكالي او رأي خم أرسنك تواب الرأي اما او واسويني لغوا تو اگر بلي بخواهش قيناك مؤاخذني درور به خلافي رفتار بي بجاكك اگر واي بأسويني لغوا هربا او سوين عرفي انا بباشترا او ان بباشا او ان بأدبي نبي سويني عرفي ولغو بناوي خوابي حتى بناوي پیغمبرش بي صلاة والسلام الله حتى بناوي انساني بسري انساني قولش بي اتو الرفيق مالان بسري تو بياني تو او من ترجيح هذا ما هو رأي شخصي خوما وقت سوين دي لغو انسان مسؤولية لبرابر يو حتى بناوي خوايش به دباش اگر واي بي ادبين كان ناوي خواه ناوي قورا انساني قورا قورا نبا شتي چكولتر او جوابي مسألك روشن بو والسلام